Czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Odbudowa gospodarki po pandemii. Wśród tematów szczytu prezydentów grupy V4 spotykają się w Juracie. Śnieg dziś tylko na północnym wschodzie Polski. Po wczorajszych opadach ciężko jeździ się m.in. na Podkarpaciu. Drugi impeachment Donalda Trumpa. Proces byłego prezydenta USA rusza w amerykańskim Senacie. Prezydenci Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotkają się na Mierzei Helskiej, by uczcić 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzem dwudniowego szczytu w prezydenckiej rezydencji w Juracie będzie Andrzej Duda. Rozmowy przywódców skupią się wokół odbudowy gospodarki po pandemii oraz współpracy europejskiej i transatlantyckiej. 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej to nie tylko sam jubileusz. Szczyt w Juracie to okazja do przedyskutowania miejsca Europy Środkowej w kontekście szerszych zmian zachodzących na świecie, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Szczególnie wobec procesów zachodzących w Unii Europejskiej, wobec polityki rosyjskiej, amerykańskiej i chińskiej. Druga popołudniowa sesja obrad prezydentów będzie poświęcona odbudowie gospodarczej po pandemii COVID-19. Każde z naszych państw podejmuje w tym kroku ogromne wysiłki, zarówno jeśli chodzi o zwalczanie pandemii, jak i właśnie planowanie rozwoju i odbudowy gospodarki po jej zakończeniu. Jutro sesja poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu i polityce klimatycznej, a cały szczyt w Juracie będzie się odbywał w ścisłym reżimie sanitarnym. Karol Darmoros, Polskie Radio. Awaria ciepłownicza w Zabrzu. Wieczorem w elektrociepłowni Fortum Power zepsuł się nowy kocioł. 20 tysięcy odbiorców na terenie Zabrza i Bytomia ma chłodniejsze niż zazwyczaj kaloryfery. Podobna sytuacja w dwóch szpitalach, Śląskim Centrum Chorób Serca i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3, ale nie ma na razie konieczności ewakuacji pacjentów. W związku z awarią w mieście ma się zebrać sztab kryzysowy. Usterka kotła ma zostać usunięta do piątku. Na termometrach w całej Polsce ujemne temperatury. Śnieg dziś tylko na północnym wschodzie, informuje Grzegorz Walijewski z IMGW. Temperatura maksymalna od minus 10 na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich, około minus 5, minus 6 w centrum i na zachodzie około minus 4, minus 5 do minus 1 na południowym wschodzie. Wiatr już będzie zdecydowanie słabszy na przeważającym obszarze kraju. Po wczorajszych i nocnych opadach śniegu ciężko jeździ się m.in. po drogach Podkarpacia. Krajowe i wojewódzkie są przejezdne, ale na większości zalega miejscami gruba warstwa zajeżdżonego śniegu lub błota pośniegowego. Jest bardzo ślisko, ostrzega dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Piotr Dziekan. 110 jednostek sprzętu pracuje, jeżeli chodzi o Regionalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi są białe, na ogół występuje śnieg, błoto pośniegowe, częściowo tylko są drogi czarne, także trudna sytuacja na drogach. W województwie śląskim blisko 400 odbiorców nie ma prądu. Awaria ma związek z warunkami atmosferycznymi. Na razie nie wiadomo, kiedy dostawy prądu zostaną przywrócone. Po raz drugi w amerykańskim Senacie rusza proces impeachmentu Donalda Trumpa. Były przywódca USA jest oskarżony o podżeganie swoich zwolenników do szturmu na Kapitol i przerwania procedury liczenia głosów elektorskich w wyborach prezydenckich. Prawnicy Donalda Trumpa uważają, że proces jest niezgodny z konstytucją. 13 stycznia głosami demokratów i 10 republikanów Izba Reprezentantów postawiła Donaldowi Trumpowi formalny zarzut podburzenia do powstania przeciwko państwu. Dziś rozpocznie się oficjalny proces byłego prezydenta, w którym 100-osobowy Senat będzie pełnić rolę ławy przysięgłych. Wytypowani przez Izbę oskarżyciele argumentują, że powtarzając przez 2 miesiące tezę o oszustwie wyborczym i zachęcając swoich zwolenników do walki, były prezydent USA podburzył tłum do ataku na kongres, w którym 5 osób poniosło śmierć. Prawnicy byłego prezydenta przekonują, że jego apele do zwolenników miały czysto retoryczny charakter i nie były wezwaniem do przemocy. Argumentują też, że Donald Trump jest obecnie osobą prywatną i stosowanie wobec niego procedury impeachmentu jest niekonstytucyjne. Do skazania w procedurze impeachmentu potrzeba 2/3 głosów w 100-osobowym Senacie, gdzie obie partie mają po 50 głosów. Oznacza to, że do demokratów musiałoby dołączyć 17 republikanów, co jest mało prawdopodobne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zamiast soli czy piasku kawa, a dokładnie fusy z kawy. Kraków rozpoczyna eksperyment z posypywaniem chodników właśnie fusami po kawie. Już dziś pojedyncze alejki w 3 miejskich parkach zostaną próbnie posypane czarnymi drobinkami, mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr Kempf. Zrobimy tak, żeby były alternatywne alejki, nie posypywane kawą oraz te posypywane kawą, tak żeby mieszkańcy sami mogli stwierdzić, czy to jest skuteczna metoda, czy też nie, ale również zostawimy taką furtkę dla właścicieli psów, bo też nie wiemy do końca, jak psy, delikatne stopy psie, będą na to reagowały. 50 krakowskich kawiarni już zaoferowało dostarczenie fusów z kawy do Zarządu Zieleni Miejskiej. Inspiracją był Lwów, gdzie w jednym z parków do otrzymania alejek wykorzystano właśnie fusy z kawy. Rozwiązanie wykorzystywane jest już także w krajach skandynawskich. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy przedstawi Dariusz Urbanowicz. 100 niewymuszonych błędów zakończyło tegoroczną przygodę Huberta Hurkacza w Australian Open. 3,5 godziny walki i 5 setów zakończonych wynikami 6-3, 3-6, 6-3, 5-7 i 3-6 dało awans Szwedowi Mikaelowi Imerowi. Czekamy zatem na mecze deblowe z udziałem Polaków, a nade wszystko jutrzejszy mecz Igi Świątek z Kamilą Giorgi. Z sensacji drugiego dnia odpadła Wiktoria Azarenka i David Goffin. W specjalnym trójkowym studio Australian Open o godzinie 14.30 Krzysztof Łoniewski zapowiada odwiedziny Lecha Sidora z Eurosportu. Siatkarze Kuprum Lubin pokonali MKS Będzin 3-0, mówi libero lubinian Kamil Szymura. Pewność siebie, właśnie na początku tego nie było, ale teraz już tak się trochę zgraliśmy, już jesteśmy pewniejsi. Na tym boisku dogadujemy się bardziej, lepiej w przyjęciu. No i myślę, że to jest klucz do tego, że zwyciężamy teraz piąty mecz z rzędu. MKS spada o poziom niżej. W rozgrywkach pań Pałac Bydgoszcz pokonał Wolej Wrocław 3-2, a koszykarze Śląska Wrocław przegrali z Hydrotrakiem Radom 75-97. Dziś mecze Pucharu Polski w piłce nożnej. O 14.30 Puszcza Niepołomice podejmuje Lechię Gdańsk. O 17.30 Warta Poznań zagra z broniącą trofeum Krakowią, a o 20.30 ŁKS zmierzy się z warszawską Legią. Robert Lewandowski znów skuteczny. Tym razem jego dwie bramki w meczu z egipskim Al Ahly przesądziły o awansie Bayernu Monachium do finału klubowych mistrzostw świata. Finał w Katarze odbędzie się 11 lutego. Bawarczycy zagrają z meksykańskimi Tigres, tygrysami, które w półfinale wyeliminowały brazylijskie Palmeiras. Dwa gole Lewandowskiego, dwa gole Luisa Suareza, ale one nie zapewniły zwycięstwa Atletico Madryt w Primera División. El Atleti tylko zremisował z Celtą Vigo 2-2. W Anglii Leeds pokonali Crystal Palace 2-0. Maciej Muzaj wylądował pod skrzydłami Witala Heinena. Selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski prowadzi włoski klub Safety Perugia, z którym wczoraj właśnie podpisał kontrakt Muzaj. Kolejny rok śrubowania rekordu Luisa Hamiltona. Brytyjczyk siedmiokrotnie zdobywał mistrzostwo świata Formuły 1. Wczoraj o rok przedłużył kontrakt z Mercedesem i spróbuje wyjść na prowadzenie w klasyfikacji pod względem liczby tytułów. Obecnie ma identyczny dorobek co Michael Schumacher. Sport w Trójce za godzinę tuż po 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Za oknami dzisiaj mroźnie, ale bez tak obfitych opadów śniegu, jakie miały miejsce wczoraj w Kielcach, nawet zza chmur wyjrzy słońce. Mimo wszystko na drogach ślisko i uważajmy. Temperatury maksymalnie dzisiaj w Olsztynie minus 8 stopni, w Białymstoku minus 7. Większość kraju między minus 5 a minus 6 stopni będzie miała na termometrach, z wyjątkiem Krakowa i Rzeszowa oraz Katowic. Tutaj między minus 2 a minus 3 stopnie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Philips Speed Pro. Teraz za jedyne 790, taniej o 400 zł. I tylko dzisiaj bezprzewodowe słuchawki Huawei z redukcją szumów za jedyne 269 zł. Taniej o 30%. Razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.

nikt nie patrzy, jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwnych świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest w sąsiadzie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest w sąsiadzie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Siedemnaście minut po godzinie ósmej, poranny program Pora na Trójkę i magister Michał Migała, który codziennie pojawia się w studiu Trójki i zdarza mu się, że zabiera nas na wycieczkę do roku 1991. Co działo się 9 lutego 30 lat temu? 3 dekady temu. Wiadomości z kraju. W stolicy prawdziwa nowość. Dla wszystkich puszystych, którym się trochę nie chce, sprowadzono specjalne maszyny do ćwiczeń. Wystarczy przywiązać rękę czy nogę do ramienia maszyny, a ta wykonuje ruch za klienta. Czyli rzeczywiście i dosłownie są to maszyny do ćwiczeń. Właściciele milczą na temat naukowych dowodów potwierdzających skuteczność tej pasywnej aktywności. Ale trzeba przyznać, że jest komfortowo i nowocześnie. A w Bydgoszczy wczoraj odbyły się niezapowiedziane ćwiczenia snajperów na osiedlu Błonie. Była to dwójka mężczyzn, którzy swobodnie ukradli broń z pobliskiej jednostki i urządzili sobie z okna strzeleckie wprawki. Strzały wzbudziły popłoch w całej okolicy. Policja i żandarmeria wojskowa zabezpieczyły teren. Po prawdziwym szturmie przeprowadzonym przez jednostki specjalne znaleziono w mieszkaniu tylko porzuconą broń i 2 butelki wódki. Po raz kolejny prawdziwe okazało się stwierdzenie, że wódka może zabić. Michał Migała, dziękuję. I built you up, but you let me down. So when you fall, I take my turn and fan the flames as your place is burned. And you were there at the turn, waiting to let me know. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie ósmej. Szanowni Państwo, no żółty śnieg, który pada z nieba w tej formie, nie jest najczęściej widywanym zjawiskiem. Okazuje się, że jest to śnieg z dodatkiem afrykańskiego piasku. Taki dokładnie spadł w ostatnich dniach na południu naszego kraju. Jak to jest możliwe? Sprawdzał to Piotr Żółnowski. Na Saharze wiał dosyć silny wiatr, który spowodował burze piaskowe. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ten piasek uniósł się bardzo wysoko do atmosfery. Wraz z wiatrem został przeniesiony aż na terytorium Europy i częściowo też na południową część naszego kraju. To zjawisko jest rzadkie. Profesor Tadeusz Niedźwiedź, meteorolog, Uniwersytet Śląski w Katowicach. W zimie jest to zjawisko efektowne, bo ten pył potrafi osadzać się na śniegu. Czasami nawet jak śniegu nie ma, zdarzało się kilka razy, że właściciele samochodów stwierdzali nagle, że mają pokryte samochody warstewką takiego żółtego pyłu. Te zanieczyszczenia to nic innego jak takie drobne ziarenka. Rafał Maszewski, klimatolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest to mineralne zanieczyszczenie, także naturalne, nie powinno wpływać szczególnie negatywnie na przyrodę, na człowieka. Najwięcej śniegu zawierającego piasek z nadSahary spadło w Karkonoszach i Sudetach. Można go jeszcze zobaczyć, oczywiście jeśli nie, zasypała go nowa dostawa, a tym razem już zwykłego, białego puchu. Ja to sobie myślę, że może to i jest i słuszna koncepcja, żeby ten śnieg od razu padał z piachem, to nie trzeba będzie tych sypać tego piachu za pomocą pługosolarek, czy też pługopiaskarek. Może to rozwiąże pewne problemy z płynnością ruchu w miastach w Polsce. Na zegarze 24 minuty po godzinie 8. Teraz All You Ever Wanted to Rag & Bone Man. No painted trains on the underground. No kids with spray cans drunk. No offensive. All suits and ties all march in a straight line. Deafening sound. It's a city of a thousand heartbeats. No room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. We're just trying to keep a dream alive. No sign on an old street I don't recognize. Dwadzieścia siedem minut po godzinie ósmej, pora na trójkę i dwie dwójki, siedem trójek. Nasz numer niezmiennie funkcjonuje. Dzisiaj kręcimy się wokół tego nadmiaru białego puchu, który spadł nam z nieba. Dwie dwójki, siedem trójek i pan Marek. Dzień dobry. Podczas dośnieżania wczoraj złamałem łopatę do śniegu i to jest tak, jakbym złamał sobie serce. Zamarzła mi dusza. Zamarzło mi ciało, łopatą już nie ruszam, tak mi się stało. I nie chcę zimy już ręcej, odśnieżcie moje serce, odśnieżcie moje serce. Po angielsku to jestem heartbreaker właściwie. Zapraszamy do reklamy. Idziemy na bal przebierańców? W Euro jest karnawał rabatowy. O, to będziemy przebierać w super okazjach. Karnawał rabatowy w Euro. Tylko do soboty. iPhone 11. Pamięć 64 giga. Za 2899. Taniej o 250 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:29. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Na polskim rynku zostanie uruchomiona nowa marka Orlen w ruchu. Będą to punkty gastronomiczne i sieć odbioru paczek dostępne poza stacjami paliw. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że działalność detaliczna spółki ma coraz lepsze wyniki. W ciągu 10 lat koncern przeznaczy na inwestycje z tym związane 11 miliardów złotych. Szef Orlenu zaznaczył, że bardzo mocno rośnie sprzedaż pozapaliwowa spółki. Dlatego idziemy w formaty pozapaliwowe, tak jak robią inne koncerny, powiedział. W tym roku powstanie 40 punktów pod nazwą Orlen w ruchu. A docelowo wspólnie z ruchem planujemy 900 punktów w ciągu 5 lat. Punkty, które będą mieć markę Orlen w ruchu. Łączymy profesjonalność Orlenu, łączymy nasze produkty markowe, które mamy, łączymy naszą kultową gastronomię, łączymy z ruchem, z tymi punktami, które są w dobrych miejscach. Również bardzo mocno będziemy inwestować w usługi kurierskie. W czwartym kwartale tego roku PKN Orlen chce uruchomić usługę Orlen Paczka, która będzie dostępna w 5,5 tysiąca punktów w momencie startu. Docelowo ma być ponad 10 tysięcy takich punktów. Pora na analizę rynku giełdowego, mówi Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl. Tydzień rozpoczyna się od nowych rekordów wszechczasów na Wall Street, ale optymizm widać również na innych rynkach, m.in. kurs baryłki ropy na giełdzie w Londynie przekracza 61 dolarów. Na poprawie nastrojów inwestycyjnych, która wynika przede wszystkim z oczekiwań na to, że administracja Joe Bidena szybko ruszy z fiskalną odsiecią słabemu rynkowi. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,15 zł, za euro 4,49 zł, dolar amerykański kosztuje 3,75 zł, a funt brytyjski 5,14 zł.

punktualnie. Prawie godzinę przed czasem, czyli padłeś ofiarą tego wcześniejszego wychodzenia z domu, żeby na pewno zdążyć. Tak, wczoraj nie zdążyłem. To są techniczne problemy. To nie ma znaczenia. Grunt, że wszystko się odbyło tak jak trzeba. Technologia na to pozwala. Także rzeczywiście część z Państwa też dzisiaj mówiło o tym, że no, wcześniej wyszliśmy z domu, żeby na pewno zdążyć i jedna ze słuchaczek nawet parę minut po szóstej już była w pracy. Także granice brawury przekroczone. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Łukasz Ciechański. Salon Polityczny Trójki za moment. Gościem będzie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Tymczasem program dzisiejszy zrealizował Michał Jakubik. Bardzo dziękuję. I program przygotowali Paweł Turski, Lucjan Ołtarzewski, Piotr Żółnowski, Maciej Domański, Michał Migała, Aleksandra Marlena Krawczyk, Tatiana Adonis oraz Małgorzata Łukowska. A ja wracam jutro o godzinie 6 rano. Łukasz Ciechański, dziękuję za dzisiaj. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. You'll never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, na początku rozprawmy się z pewną tezą. W związku z tym, że Europa jest pod śniegiem, mróz mamy też zimę. Niektórych to jednak zaskakuje i publikują w internecie zdjęcia właśnie śniegu z powątpiewaniem pytają, czy mamy w związku z tym to globalne ocieplenie? Jak pan sądzi, panie ministrze? No, trzeba umieć rozróżnić te temperatury, które występują w ciągu jednego sezonu z tymi, które statystycznie dotykają nas na przestrzeni wielu lat. I te nieregularności na pewno się nasilają, więc jedno drugiego nie wyklucza. Na przykład poprzednia zima była pod tym względem również wyjątkowa i dziwaczna, bo przecież pamiętamy, że nie było z kolei praktycznie żadnego momentu, kiedy byłyby ujemne temperatury i śnieg, a teraz po raz pierwszy od 100 lat mamy mamy śnieg w Hiszpanii. Także to są pewne nieregularności, które wydaje się, że na stałe zadamawiają się w tym globalnym systemie biosfery. Czyli anomalie pogodowe nie przeczą temu, że globalne ocieplenie jest. Absolutnie i fakt, że obserwowane są statystyki od mniej więcej połowy XIX wieku, no wskazują niewątpliwie na to, że ta temperatura średnia się nam po prostu podnosi. A teraz jak będziemy na to reagować, w jaki sposób się adaptować, w jaki sposób tworzyć nowe rozwiązania czy możliwości, no bo zeszły rok to była klęska na przykład suszy, tak, bo w momencie, kiedy nie padał śnieg, to mieliśmy ogromny problem potem na wiosnę z niedoborem wody, więc fakt, że w tym roku akurat pada śnieg, no to jest oczywiście teraz dla nas ogromny problem wszystkich, jeżeli chodzi o komunikację, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, ale to jest w pewnym sensie też pewna norma i dla nas ważna informacja, jeżeli chodzi o bilans wody. Dobra informacja oczywiście dla polskiego rolnictwa. Panie ministrze, zima to okres, kiedy rozmawiamy nie tylko o śniegu czy mrozie, ale także o jakości powietrza. No i powiedzmy sobie szczerze, ono w Polsce jest naprawdę złe. No i tutaj mamy ogromne cywilizacyjne zapóźnienie, z którym po raz pierwszy nasz rząd postanowił tak w sposób bardzo radykalny się rozprawić. Stąd nie było w historii Polski tak zakrojonego na szeroką skalę programu jak program Czyste Powietrze na ponad 100 miliardów złotych i w tym kontekście również chcemy dotrzeć do wszystkich Polaków. Chcemy dotrzeć do wszystkich Polaków z tą ofertą w zakresie programu Czyste Powietrze i wczoraj z panem premierem Mateuszem Morawieckim mieliśmy okazję świętować tysięczną gminę, która dołączyła do programu Czyste Powietrze. Byliśmy w Świętochłowicach. Przypomnijmy, że program Czyste Powietrze otwarty jest dla wszystkich Polaków. On był przedmiotem takiej bardzo dogłębnej reformy w zeszłym roku, uproszczenia wniosku, skrócenia czasu jego realizacji. Ale jak mieszkam w bloku, w mieszkaniu, to chyba nie jest do końca do mnie skierowany. Bo podstawowym problemem w polskiego powietrza jest niestety budownictwo jednorodzinne i te starsze budynki, familoki, dla których uruchamiamy również w ramach programu Czyste Powietrze pilotaże. Natomiast to są decyzje indywidualne rodzin. Program Czyste Powietrze to na dzisiaj prawie 500 000 ludzi, Polaków, którzy z niego skorzystali jako oferty. Bardzo nas to cieszy. 500 000 ludzi, ale gospodarstw domowych około 200 000. Tak jest. To, co mówił pan premier Mateusz Morawiecki również wczoraj, to fakt, że chcielibyśmy, aby gminy się bardziej zaangażowały w ten program. Dlaczego? Bo to na gminach spoczywa ustawowy obowiązek zagwarantowania czystości powietrza, natomiast jako państwo my oddajemy do dyspozycji Polaków, oddajemy do dyspozycji gmin ten program Czyste Powietrze. W nim można skorzystać z dwóch rodzajów dofinansowań, albo takiego podstawowego do 30 000 złotych, albo nawet podwyższonego w wypadku, kiedy mamy niższy poziom dochodów, do 37 000 złotych, ale ten drugi wymaga zaangażowania gminy, czyli gmina musi wystawić takie zaświadczenie o dochodach i chcemy, żeby jak najwięcej gmin się w to zaangażowało. Co więcej, gminy znają lokalnie swoich mieszkańców, wiedzą, gdzie te potrzeby są największe, wiedzą, gdzie są te domy, które najbardziej smrodzą i chcemy, żeby te gminy się zaangażowały, zaktywizowały. Stąd pakiet 100 milionów złotych, które wczoraj z panem premierem w Świętochłowicach ogłosiliśmy, mówiąc, że to są pieniądze do dyspozycji tych gmin, które będą gotowe się zmobilizować. Bo ta tysięczna gmina to jest bardzo dobra dla nas wiadomość i widzimy ogromne przyspieszenie zaangażowania gmin od października, kiedy uruchomiliśmy tą możliwość podwyższonego finansowania, ponad 250 gmin w ciągu raptem 3 miesięcy, ale to jest również zła wiadomość, bo w Polsce jest 2477 gmin i my chcemy, żeby te 1477 teraz do nas dołączyło i wspólnie walczyło o lepsze powietrze w Polsce. A zatem program Czyste Powietrze przyspiesza. A jak nam idzie ogólnie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii? 18 stycznia o godzinie 10.45 miało miejsce najwyższe w historii Polski zapotrzebowanie na energię elektryczną. To 27 000 megawatów ponad, ale w tym czasie produkcja energii PV, czyli tej pochodzącej ze słońca, słońca to tylko 711 megawatów. Ja policzyłem, to tylko 2,5%, panie ministrze. Dokładnie tak. Stąd musimy zachować w naszej ewolucji tego systemu energetycznego dobre równowagi. I stąd bardzo ważnym elementem jest polityka energetyczna Polski, taka busola, taki kompas, który pokazuje nam, jakiego typu moce powinniśmy w którym momencie rozbudowywać po to, żeby zachować dobrą równowagę i po to, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo energetyczne, tą suwerenność energetyczną przez najbliższe dziesięciolecia. Nasze bloki konwencjonalne, które były budowane w latach 60., 70., niestety się bardzo mocno starzeją. One będą wymagały zmiany. Ostatnia polityka energetyczna, która była przyjęta w Polsce, to 2009 rok. A od tego czasu sytuacja się diametralnie zmieniła. No i teraz rząd przyjmuje nową politykę energetyczną Polski. Polityka energetyczna Polski 2040. Jakie są jej główne założenia? No, przede wszystkim chcemy odbudować kontrolę nad procesem inwestycyjnym. Chcemy dać bodźce firmom do tego, żeby budowały w tych miejscach, gdzie to jest potrzebne. Wspomniał pan o fotowoltaice. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to jej przydatność dla naszego systemu energetycznego jest największa latem. Dlaczego? Bo wspomniał pan o tym rekordzie zapotrzebowania zimowym, ale to, co odnotowujemy bardzo ciekawe w systemie, jest fakt, że mamy już w tym momencie dwa równoległe rekordy, które padają rok do roku praktycznie, to znaczy w zimie, a drugi w lecie. Innymi słowy, w miarę jak się bogacimy jako społeczeństwo, już nie tylko kwestia ogrzewania, jak to było tradycyjnie, za słusznie minionych lat PRL-u, ale również kwestia klimatyzacji, kwestia chłodzenia odgrywa kluczową rolę. I do tego akurat fotowoltaika jest bardzo dobrze przystosowana. Natomiast musimy zachować odpowiednią równowagę, musimy zachować ten bilans, który będzie nam gwarantował również energię wtedy, kiedy, no, mówiąc kolokwialnie w języku odnawialnych źródeł energii, nie wieje i nie świeci, prawda? Bo mamy dwa takie podstawowe źródła, to jest fotowoltaika, panel, który działa na energię słoneczną, i energia wiatrowa, wiatrak, wtedy, kiedy wieje. Ale zdarzają się, zwłaszcza w tych zimowych miesiącach, okresy, kiedy są bezwieczne noce. I stąd bardzo ważnym również postulatem naszej przyjętej polityki energetycznej Polski jest budowa bloków jądrowych, bo one mają gwarantować tą podstawę, ten fundament. No właśnie, czy ten cel w ogóle jest realny do zrealizowania? Bo państwo nakreśliliście w tej strategii rok 2030. 2033, panie redaktorze, jest pojawienie się pierwszego bloku. Reaktora jądrowego. My zakładamy, że takich reaktorów powinno się pojawić w polskim systemie 6 na przestrzeni między 2033 a 2040. To jest dosyć krótki okres. To jest bardzo krótki okres, dlatego tak pilne jest dokonywanie tych przesądzeń. Procesy inwestycyjne w energetyce są jednymi z najdłuższych procesów inwestycyjnych, stąd te decyzje muszą być podejmowane z odpowiednim wyprzedzeniem. A ile nas to wszystko będzie kosztowało? Bo są wyliczenia, które wskazują, że to będzie koszt 1 600 000 000 000 zł, jeśli chodzi o tą całą strategię, o której mówimy. Polityka energetyczna oparta jest o dwa fundamentalne założenia. Najniższego możliwego kosztu i samowystarczalności. Najniższego możliwego kosztu, co oznacza, że ten model, który przyjęliśmy do zoptymalizowania różnych źródeł wytwórczych, które będą się w naszym systemie pojawiały bądź ewoluowały, zakłada, że chcemy zminimalizować koszt dla gospodarki. Po to, żeby zapewnić konkurencyjność gospodarki, ale po to również, żeby zapewnić dla odbiorców jak najniższe ceny. No dobrze, ale jakie są te wyliczenia? No, w oczywisty sposób, jeżeli mówimy o procesach inwestycyjnych, mówimy o setkach miliardów złotych, tak jak pan redaktor to powiedział. Ja powiedziałem 1 600 000 000 000. Ale pamiętajmy, że mówimy o procesach inwestycyjnych, które są rozłożone na 20 lat. I jeżeli mówimy o całościowej transformacji, to rachunek, który jest rachunkiem przede wszystkim inwestycyjnym. To, co widzimy również, to te nowoczesne źródła energii dają nam szansę nie tylko na ekologiczne bardziej energię, ale również na niższy rachunek ciągniony. Dlatego, że elektrownia jądrowa, panel fotowoltaiczny, wiatrak, to są takie źródła, które wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych. To są te nakłady, o których pan redaktor mówi. Panie ale ministrze, nie mylmy ich z kosztem, czyli z funkcjonowaniem ich, I następnie koszty funkcjonowania obydwu tych wszystkich tych źródeł są znacznie niższe niż konkurencyjne. Panie ministrze, premier jest przekonany co do tej strategii. No ale Solidarna Polska, wasz koalicjant, już nie. Jak zamierzacie przekonać swoich partnerów? Ja myślę, że to jest kwestia dyskusji nad poszczególnymi ustawami, programami, które będą tą politykę energetyczną również wdrażały, operacjonalizowały. Przypomnijmy, polityka energetyczna jest pewną strategią, jest pewnym zamysłem, natomiast ona musi być realizowana w praktyce i to w praktyce będziemy mieć szereg różnych dyskusji, myślę, że bardzo dobrych i bardzo potrzebnych dla Polski, jeżeli chodzi o transformację ciepłownictwa, jeżeli chodzi o wzrost ilości prosumentów, jeżeli chodzi o dalsze działania na rzecz czystego powietrza, bo polityka energetyczna... Ale pan rozumie argumenty polityków Solidarnej Polski, bo oni mówią przede wszystkim o kosztach, o tym, że likwidujemy górnictwo, o tym, że będą poważne koszty, jeśli chodzi na przykład o podatek od plastiku, unijny podatek od plastiku. To są jeszcze inne sprawy, panie redaktorze, bo podatek od plastiku całe szczęście nie jest w żaden sposób skorelowany z polityką energetyczną. Mamy bezprecedensowe środki finansowe ze strony Unii Europejskiej, które zostały wynegocjowane na szczycie grudniowym. Mamy Krajowy Program Odbudowy, mamy fundusze strukturalne, mamy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. To, co musimy w tym momencie zrobić, to jest przedstawić dobre, wiarygodne projekty, które będą pozwalały naszej gospodarce na obniżenie z czasem kosztów swojego funkcjonowania. Powtarzam, ta polityka energetyczna jest dla nas sposobem na zapewnienie suwerenności, na zachowanie kontroli nad tymi procesami, które się odbywają. I jak zainwestujemy dobrze te pieniądze unijne, będziemy mieć potem niższe koszty dla gospodarki. Jeżeli tylko pozostaniemy trzeba być w tym miejscu, konsekwentnym, jesteśmy... a do tej pory tej konsekwencji, mówię globalnie, w sensie ogólnie o tym, jak to w Polsce realizowano od wielu lat, tej konsekwencji brakowało. Ale będę ja konsekwentny i wrócę do tego podatku od plastiku, panie ministrze. Pan mówi, że to jest coś odrębnego od polityki energetycznej. Okej, zgoda, ale będą to dla nas też duże koszta. Jakie? Panie redaktorze, to jest jeszcze inna dyskusja, która się toczy na temat tego, żeby ograniczyć w ogóle wykorzystanie plastiku w gospodarce. I to, co my dyskutujemy, czy było dyskusją, przedmiotem dyskusji, bardzo trudnych dyskusji budżetowych w lecie zeszłego roku w obrębie krajów unijnych, to było, w jaki sposób możemy wszyscy razem kontrybuować do tego, żeby ograniczać zużycie plastiku. I teraz, jeżeli mówimy o kwestii plastiku, to mówimy nie o podatku, bo on nie będzie obciążał gospodarstw bezpośrednio, tylko o pewnym sposobie kalkulacji jednej z kontrybucji budżetu unijnego. Ale mamy te wyliczenia, czy nie mamy tych wyliczeń, jeśli chodzi o koszty? Ja, to, jeżeli dobrze wiem, to one są przedmiotem w tym momencie dyskusji. Natomiast to, co jest dla nas, moim zdaniem, z tego lekcją, jest, im mniej będziemy generować w Polsce plastiku, albo im więcej będziemy tego plastiku recyklować, tym mniejsza będzie ta opłata. I dzięki temu ta kontrybucja. Skończył nam się już czas. Dziękuję za tę dyskusję. Pewnie wątków jeszcze wielu nie podjęliśmy, ale za te, które podjęliśmy, serdecznie dziękuję. Gościem Trójki był minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach.